Dolů do temnoty. Kristýna Rustová stála bok po boku Andreji Villefortové v Maurbyho mezi vrstvě odpovídající polovině 21. století a ještě se dostrojovala do bojového overalu. Tuhle slupku hájili sami dvě, Vega se přidal ke skupině o pár stupňů víc hitech, než odpovídalo jeho původu. Má zkušenosti, odpověděla Andrea stroze na její dotaz. V Hitacké se přesunul do logistického centra, které se podle něho nacházelo ve zcela jiné realitě, ale současně se do něj dalo dostat obyčejnou křivolakou chodbou. Zabezpečoval komunikaci mezi jednotlivými skupinami obránců a informoval je o postupu nepřátel. Právě zprovoznil videolinku, Kristýně se na štítku helmy objevil pohled na schéma celé zbrojnice. Současně ji série prudkých otřesů povalila, chvíli se obávala, že se zhroutí i okolní stěny. Nukleární nálože ucedila Villefortová, která se nějakým zázrakem udržela na nohou. Z jejího hlasu odkapával vztek jako tavící se ocel. Další série otřesů, tentokrát se na nohou neudržela ani ona, z neviditelné klenby ukryté v slabém světle iluminoforů zabudovaných do skály padal prach. Stovky megatun, z toho se tenhle svět bude vzpamatovávat hodně dlouho. Kristýna si vzpomněla na výcvikové středisko. Po takovém útoku z něj určitě zbyla jen spečená masa ze sklovatělé hlíny a betonu. Železo se obvykle vypaří dříve. Pak schéma zbrojnice ustoupilo oslnivému světlu, které v prvním okamžiku nedokázali utlumit ani filtry. Gacky otevírá bránu. Je jich víc, vedou do každé třetí Maurbyho sféry, vysvětlila Villefortová. Otevřel jich 6 najednou, doplnila po krátkém studiu údajů, v Hitacker posílá video té, kterou vyhodnotil jako nejzajímavější. Doufejme, že ví, co dělá. Kristýna pochopila, že záře pochází z atomového pekla před branou. A z něj se v zápětí vynořily desítky, stovky stínů v těžkých bojových oblecích, vybavených zbraněmi, které Kristýna nedokázala identifikovat. Otevřel si vstup do svrchních, nejtechničtějších slupek. Než se k nám dostane, musí projít spoustou extrahitech úrovní. A tam na něho čekají naši přátelé, s nimiž asi nepočítal, komentovala obraz starší agentka a v jejím hlase nezněl ani náznak uspokojení, jen lítost. Co kdyby útočili kouzly? Stačila se ještě zeptat Kristýna. Ukrýváme se v technické části osmičky, vysvětlila komtesa, v zápětí se na obrazovce rozpoutalo peklo. Do mužů postupujících vpřed celou sítí chodeb nejrůznějších velikostí, určení a geometrie se opřelo tornádo. Exploze, imploze, smrt, jejíž příčinu nebylo možno na první pohled identifikovat. John Rambo a ostatní, ucedila Villefortová kovovým hlasem. Superzbraně proti primitivní technice 21. maximálně 22. století. K lepší se Gacky nedostane. Krveprolití pokračovalo. Za to Gacky zaplatí, za všechny, které poslal na smrt. Vytáhnu mu střeva a oběsím ho na nich. Kristýna Rustová se zachvěla. Byl to nesmysl, ale Bůh ví, proč slib své přítelkyně brala vážně. Slupka X1 v moci nepřítele, ohlásil ze svého velínu v Hitacker. X1 představovalo druhou nejvíc hitech, jak dokázali zabít bojovníka se supertechnologií. Vydechla Rustová. Mnoho psů, tygrova smrt, odpověděla Villefortová. Pak už to šlo tak rychle, že mladší agentka nedokázala registrovat všechna hlášení. Boj zuřil na mnoha úrovních, nepřátelé získali několik předmostí a proráželi si z nich své vlastní tunely, jak ve fyzickém smyslu skálou, tak i v interrealitním mezi jednotlivými Maurbyho sférami. Zmatek, umírání zprostředkované na dálku, děs. Když se v ohromné prostoře plné těžkých planetárních tanků TT-344, kterou společně střežili, zhmotnila 30 mužů v overalech, na reálu vidět nebyly, pouze na displeji, pocítila Kristýna úlevu a zahájila palbu. V zápětí začala zvracet, protože částicový vrhač, který obsluhovala, změnil 30 lidí v průběhu 3 tepů srdce v tatarský biftek dochucený kompozitovými a ocelovými troskami. Zmítala se v křečích, displej helmy potřísněný obsahem vlastního žaludku, ale dál tiskla spoušť, protože se objevovaly další a další nepřátelé přenášení nějakým zvláštním druhem transportu. I z nich se stala krvavá kaše. Útok skončil, současně instinktem vycítila, že se něco děje ve vedlejším sále a s těžkou zbraní vyrazila vpřed. V průchodu se setkala s vlnou kevlarové šedi, do hrudi ji zasáhlo několik těžkých kopanců, ale se trvačností padla vpřed, to už opět tiskla spoušť. Další krvavý koktejl. Exploze, umírání, smrt, utrpení. Třesk drcené skály za ní. Další pokus nepřátel o probití se dál do nitra zbrojnice. Věděla, že se musí otočit co nejrychleji, lépe i hned a nejlépe před několika desetinami sekundy, ale částicový vrhač byl tak těžký, na ně příliš těžký. Téměř to stihla. S hlavní vytočenou někam do černoty stěny zahlédla periferním pohledem muže v bojovém kompletu, který důvěrně znala z výcviku. Z pokleku na ně mířil zbraní s krátkou hlavní, která však svým průměrem připomínala kanón. Věděla, že nemůže vidět zážeh prachové nálože projektilu ani střelu samotnou. Přesto měla pocit, že právě to vidí, že pozoruje posla smrti blížícího se k ní. A za ním dalšího a dalšího. Nebála se, pocítila jen nekonečnou úlevu z toho, že nebude muset z lidí vyrábět křičící krvavé bifteky. Andrea de Villefort viděla, jak hrudní pancíř její mladší přítelkyně explodoval, pak tělo ženy strnulo v otočce, další série zásahů ji srazila vzad, z trupu vytryskl prout jasné krve. Z desítky specialistů na průniky, kteří se nějakou technickou finesou probourali stropem až sem, na ní svými futuristicky vyhlížejícími zbraněmi mířilo 8. Jaká smůla, napadlo ji odtažitě. Pro Kristýnu. Pustila víceúčelovou útočnou pušku a současně myšlenkou aktivovala vibrační bombu. Její sofistikovaná zbraň se rozpadla dříve, než volným pádem urazila prvních 30 cm, stejně dopadlo všech 24 vystřelených projektilů, vektory jejich šletu se protínaly v blízkosti Andrejna srdce. Vibrační bomba v lokálním uzlu na okamžik rozkmitala hranice Maurbyho slupek a zničila tak všechny výdobytky technologií jdoucí nad rámec rané průmyslové revoluce. Komtesa se vrhla proti desítce mužů tak rychle, že prvního nechala bez povšimnutí a neviditelná čepel chameleona dekapitovala až dalšího v pořadí. A pak ještě dva. Poté zabijáci tasili své zbraně, jimiž byli vyzbrojeni právě pro obdobné situace, ale nebyli připraveni na protivníka, který se nebránil, pouze zabíjel. Pak, nedéle než po 30 stazích srdce ženoucího krev tepnami výkonem 50% za hranicemi běžných lidských možností, se vlna bortící hranice mezi realitami vrátila. Komtesa Andrea de Villefort to poznala podle známého zamravenčení. Čepel chameleona už nebyla neviditelná, odkapávala z ní rudá krev. Opět se nacházela v prostředí Maurbyho sféry odpovídající polovině 21. století. Zdravotník. Zakřičela. Nejvyšší třídy. Mikrofon ani helmu a bojový overall už na sobě neměla, protože ji o ně připravil Maurbyho efekt, přesto se najednou ve vzduchu zhmotnil stín miniaturní automatické gyrokoptéry. V Hitacker ve Velínu se překonával. Tam. Ukázala na torzo Rustové. Přístroj vystřelil do mrtvé Rustové celou sérii projektilů a v zápětí tělo zahalil proudem bleskově tuhnoucí ledově studené pěny. Musíme se stáhnout, získávají převahu, ozval se z temnoty reproduktory zesílený v Hitackerův hlas. Ovládají tři dvojice slupek jdoucích po sobě. Jak si stojíme o slupku výš, než jsem já? Zeptala se a musela chvíli čekat, než jí v Hitacker věnoval pozornost. Dobře. Vega a společnost jim způsobili obrovské ztráty a vypadá to, že se ještě udrží. Skála zarachotila, Villefortová se třemi krátkými, ale nelidsky rychlými kroky přesunula za zvukem. Meč zasvištěl a dva muži současně šli k zemi, přesto slyšela zabzučení kulky. Jeden z nich měl opravdu postřeh. Stáhnu se o něco víc do hloubky, zamumlala. To zní rozumně, přitakal neviditelný v Hitacker, dál zněly jen štěkané informace, které sděloval někomu jinému. Ve spěchu se zapomněl odpojit od její linky. Komtesa de Villefort se vrátila k sarkofágu z ledového plastiku, v němž byla uvězněna junior agentka Rustová. Naklonila se a na lesklé ploše rakev připomínajícího objektu se objevil displej. Situace stabilizovaná, hlásala stručná zpráva. Degradace léčebné jednotky se blíží mezním hodnotám, ozdravovací proces bude pokračovat do chvíle dosažení hranice nastavené spolehlivosti. Není nad lékařskou techniku 30. století, zkonstatovala s uspokojením, pomocí dvou popruhů, které se zhmotnily na základě jejího přání, léčebný sarkofág zvedla a zamířila k červeně vyvedeným dveřím ve skále, označeným číslem -1. Ustupovala do hlubin lidského poznání, kde nebylo místo pro opakovací zbraně, počítače a sofistikované výbušniny. Léčebný sarkofág se rozpadl pár kroků za dveřmi. Kristýna Rustová vypadala jako někdo, kdo utrpěl těžkou nehodu a právě s ní svou poslední noc v nemocnici. Villefortová však věděla, že její skutečný stav je mnohem lepší. Teď už za ní nepracovala technika, ale nastartované biologické procesy, na které Mourbyho efekt nemohl. Naložila si jej na ramena a spěchala chodbou dál do nitra zbrojnice. Vhytacker s hrůzou sledoval vývoj situace. V centru pavučiny sestavené od nejsofistikovanějších komunikačních linek až po obyčejné světlovody a zvukovody vytesané do skály měl k dispozici nejvíc informací ze všech. Proto také věděl, jak je jejich situace zoufalá. Nepřátelé utrpěli obrovské ztráty, ale zdálo se, že jich neubývá, naopak smrt každého jednotlivého obránce byla znát. Červenou barvou se postupně rozsvěcely Mourbyho sféry, kde útočníci získali totální kontrolu. Už jsme u terminálu. Ozvalo se ze subokna, které se automaticky otevřelo na obrazovce zobrazující grafy stability Metauniverza ve zbrojnici. Dva muži v bojových oděvech s integrálními helmami s vícehlavňovými zbraněmi v rukou se přibližovali k místu počítačem označenému červeným křížem. Šlo o skrytý terminál, k němuž se za každou stranu snažila dostat nepřátelská předsunutá hlídka, která se nějakým způsobem nečekaně dostala před hlavní bojový sled. V Hitackerovi stačil jediný pohled, aby zjistil, že po ovládnutí téhle sféry získá Gacky sekvenci tří po sobě jdoucích slupek a tomu umožní rozvibrovat metauniverzum podle jeho přání a všechny je zabít. Než stihl kohokoliv informovat, kus kamene, přesněji to, co za něj považoval, se pohnul, kamera zesílila odraz světla od temných očí a odhalila postavu ležící na zemi. V zápětí dvojice zášlehů prozářila prostor. Vincent Vega v rozdrásané uniformě, s překříženými nábojovými pásy přes hruď a ověšený rezervními zásobníky, zaměřil na oba muže svou palbu. Nešli k zemi ihned, dokonce se vzmohli na několik odvetných dávek, ale žádná Vegu překulujícího se mezi balvany z jedné strany koridoru na druhou nezasáhla. Vega se nezastavil, mrskl sebou a kotoulem přes rameno se přetočil na druhou stranu. Okamžik mu stačil k dobytí a prostor opět křižovaly zášlehy z jeho zbraní. Vhytacker netušil, po kom pálí teď. Tak to bychom měli, zaskřehotal Vega, když usoudil, že v temnotě před ním není nikdo živý. Situace pod kontrolou, prohlásil pro neviditelného Vhytackera a pak se opět ztratil ve tmě jako někdo, pro koho je boj v podzemí s realitou tříštěnou vibračními Mourbyho bombami něčím naprosto přirozeným. Čas nekontinuálně plynul, kvantován explozemi, ječením kulek a umíráním. Zapečeťte, co můžete. Stahujeme se k technojádru. Rozkaz Andrej de Villefort slyšeli všichni. Opakovali ho reproduktory, rezonoval jim v lebkách přenášen telepatickými transmitory zabudovanými do základů zbrojnice, nebo ho nějakým tajným způsobem poslala všem zúčastněným samotná Villefortová. Hlavní vyšetřovatel Hanson ho slyšel přímo, protože právě stál sotva dva kroky od ní. Společností kromě něho dělala viditelně otřesená agentka Rustová, vysoký polonahý černoch s kopím a štítem a Matsamuro, velitel samurajů. Okus dál v přestupní hale, umožňující přímý vstup do hlubších sfér zbrojnice, postávalo zhruba 30 dalších mužů, vesměs ze světů na nižším stupni vývoje, než odpovídalo standardnímu 21. století. Poslední půl hodinu všichni společně strávili zoufalým ústupem před dotírajícími jednotkami Gackyho specialistů. Hanson teoreticky chápal, proč rychlopalné vojenské karabiny, automatické granátomety a další moderní prostředky zabíjení vystřídaly jednorané ručnice, arkebuzy, kuše a přenosné hmoždíře, teoretické znalosti ho však nepřipravily na realitu. Smrt chrlená nedrážkovanými hlavněmi primitivních zbraní nebyla o nic méně příšerná, spíš naopak. Jednomu z mužů jeho osobní stráže, kterou mu přidělila Villefortová, nepřátelé roztříštili hlavu puškou, kterou po vyčerpání munice v boji muže proti muži používali jako kyj. Jeho krev měl ve vlasech, na saku, na košili. Tohle přece gacky mu nemůže projít, řekl zoufale. Přišel tady o stovky lidí, i kdyby dokázal všechna obvinění proti vám, odvolají ho a potrestají už jen kvůli spackané akci. Taková jatka. Proč to vlastně dělá? Poslední větu už zakřičel. Senior agentka Comtesa de Villefort se k němu otočila. Gacky přišel o tisíce mužů, pronesla stroze. Až to tady skončí, nezbude mu než se stáhnout do ilegality. A pak zjistíme, co ho dohnalo k tak šílené akci. Pak. Opáčil zoufale Hanson. Žádné pak nebude. Je nás tady posledních pár desítek. Převyšují nás počtem nejméně 1:10. Spíš 1:100, opravila ho suše Comtesa. Ale uvidíme, kolik má s sebou specialistů na boj studenou ocelí. A kolik jich přešlo přes Johna Ramba. Každý agenturní voják je cvičený v boji se zbraněmi všech epoch, odfrkl pohrdavě Hanson. Jsme mrtví. Nezachránili nás ani vaši přátelé ze supertechnických světů, které jste sem navzdory předpisům pozvala. Villefortová jeho výtku přešla bez povšimnutí. Ano, agenti jsou cvičení. Tihle muži však rukama bojují celý život, kývla Villefortová za sebe na skupinu vyčkávajících bojovníků. Pak přeložila rozhovor svým dvěma společníkům, tady automatičtí tlumočníci nefungovali. Matsamura i Kopiník jen souhlasně přikývli. Andreo. Zarezonoval pod temnou klenbou unavený hlas. Tady John Rambo. Zdá se, že v hitech sférách jsme poslední tři. Už se dlouho neudržíme. Munice dochází a jich je pořád hodně. Johne, stáhneme se až k jádru, tam nám stejně pomoct nemůžete a účinnost vibračních bomb je tam silně omezená. Zlikvidujte řízení vnějších slupek, uzavřete je a stáhněte se. Díky, vždyť se pak nedostaneme ven. Vybuchl Hanson. A nemůžete jen tak zničit technologie, kterým nerozumíme, nepatří nám a byly nám svěřeny. Můžu. Mé rozkazy platí, Johne. Než se dostaneme až do hlubiny k jádru, bude to chvíli trvat. Zničte to pořádně, ať nás nerozmačkají ještě na pochodu. Jako by se stalo. Mnoho štěstí, i tobě. Naschledanou v lepších časech. Tohle jsou lepší časy. Hlas Johna Ramba, přenášený zvukovodem vytesaným ve skále, zanikl v explozi, nálož vyrobená z primitivního střelného prachu rozbila dveře blokující vstup do přechodové jeskyně. Jdeme hlouběji, zavelela Villefortová. Kristýna Rustová spěchala v hloučku ostatních. Tady, hluboko vnitru zbrojnice, už neexistovaly zdviže, automaticky aktivované osvětlení, umlklo i dříve všudy přítomné šumění ventilačních systémů. Připadalo jí, že se ocitla v katakombách nějaké středověké nebo ještě starší pevnosti. Kdo přišel o zbraně, ať si poslouží, přehlušil dusot nohou, šustění látky a občasné zaskřípění zbrojí strohý hlas Villefortové. Kristýna zahlédla, jak trhla zamadlo vystupující ze skály, stěna se otevřela a v nejistém světle pochodní, které sebrali v předchozím skladu, se zaleskly tisíce mečů zavěšených vždy po několika kusech na konopných provazech. Železné plody smrti, napadlo Kristýnu nelogicky. Nebo železná semena smrti. Byly jich tisíce. Fascinovaně si zásobu zbraní prohlížela, jako by ji něčím přitahovala. Od okamžiku, kdy prakticky zemřela a pak zázrakem léčebné techniky příštího tisíciletí znovu ožila, si připadala rozpolcená, téměř schizofrenní. Jakoby její duše zestárla o stovky let a tělo naopak patřilo někomu mnohem mladšímu. Nepřetržité šarvátky se stále dotírajícím nepřítelem jí na duševní rovnováze také nepřidaly. Sáhla po jednom z mečů a pak po chvíli váhání přibrala ještě štít. Z jedné z výcvikových lekcí si pamatovala, že bojovník se štítem má proti nepříteli bez něj vždy významnou výhodu. Sevřela jí lec, zkusmo mečem sekla do vzduchu. Seděl jí v ruce podivuhodně dobře, cítila se silná, silnější než kdykoliv dřív, neporazitelná. Pozor na to, jde o průvodní příznaky léčby, uslyšela známý hlas. Známý hlas své přítelkyně Andrej, nikoliv starší agentky Villefortové, která velela zoufalému ústupu do nitra zbrojnice k technojádru. Jaké vedlejší příznaky? Nechápala, ale současně pocítila úlevu, že se v zabijáckém stroji, který zkušenější žena v posledních hodinách připomínala, stále skrývá člověk. Cítíš se silná, odpočinutá, plná sebedůvěry. Ty látky, které do tebe léčebný automat napumpoval, probudily obnovné a růstové mechanismy, které většinou vyhasínají v pubertě. V konečném důsledku mají za následek omlazení organismu o pár let, kolik to závisí na závažnosti zranění, které bylo nutno regenerovat. Než se situace ustálí, budeš si chvíli připadat jako puberťačka. Růstová si uvědomila, že je to pravda, a potlačila touhu zahyhňat se. Současně jí vypadla plomba. Sakra, vyplivla ji. Regenerují se i zuby. A má to ještě pár dalších vedlejších příznaků, ale nic, co by ti vadilo. Dávej na sebe pozor. V zápětí už starší agentka přešla do jiného jazyka a začala něco probírat s velitelem samurajů. Ten se pak obrátil na vlastní muže a čtyři z nich se přesunuli na konec. Zadní obraný voj došlo Růstové. Hymen zamumlal v hitacker. Růstová se k němu otočila. Prosím. Řekla podezíravě. Přidal se k ním před chvílí. K opuštění řídícího infocentra použil jednu z mnoha únikových cest. Byl bledý, vyčerpaný a vystrašený. Přesto v jeho slovech rozpoznala něco ze starého známého v hitackera, trousícího vtípky se sexuálním podtextem. Nic jsem neřekl, ohradil se rychle. Jen uvažuju, proč nás Gacky ještě nezmáčkl pořádným metatřesením. Myslela jsem, že tady, v hlubině zbrojnice, jsou metatřesení vždy slabší, znejistila Růstová. To jo, ale pořád dost silné na to, aby nás bez problémů rozmačkali na kaši. Villefortová, která měla oči i uši všude, věnovala v Hitackerovi vážný pohled. Růstová pochopila, že trefil hřebík na hlavičku. Nejde mu jen o naše zabití, prozradila nakonec. To byl můj původní plán. Nalákat ho a pak ho i s jeho soldateskou chytit do pasti zbrojnice. Jenomže se stalo něco velkého, co nás změnilo v malé ryby stojícímu v cestě. A co to bylo, ta velká věc? Chtěl vědět Hanson. Villefortová pokrčila rameny. Poslední zpráva od kováře, ta všechno spustila, připomněl v Hitacker. Vsadil bych si na to. Jeden ze samurajů něco sykl, všichni se okamžitě stišili. Ebenový kopiník přikývl hlavou, světlo pochodní opaleskovalo na jeho temné pleti, jako by byl sochou odlitou z kovu. Nepřátelé se blíží, skonstatoval a Kristýna jeho řeč opět vnímala jako dokonalou angličtinu. Villefortová se dala do pohybu, ostatní za ní. Když Kristýna vcházela do chodby, zazvonila ocel a současně se rozkřičeli lidé. Otočila se. Do sálu vbíhali vojáci v rozpadajících se uniformách, ale s meči v rukou. Bylo jich mnoho, ale čtyři válečníci se do nich pustili s neskutečně bezohlednou agresivitou, během pouhých několika sekund ležela celá jednotka v tratolišti krve na zemi. Černé ústí chodby přinášelo zvuk dupajících nohou, jak se další pronásledovatelé hnali na pomoc svým druhům. Čtveřice šermířů ve zbrojích pokrytých krví, ale jinak viditelně nezraněných, zaujala původní formaci a lhostejně čekala. To bude dobrá smrt, zhodnotil ebenový kopiník a položil Růstové ruku na rameno, aby pokračovala dál. Ústup se rychle změnil v úprk a pak ve zlý sen. Několikrát se na ně z vedlejších chodeb vrhli Gackyho muži, ale pokaždé šlo jen o předsunuté oddíly, které zřejmě měly zmapovat terén nebo zajišťovaly alespoň základní komunikaci. Tady už moderní technika dávno přestala fungovat. Boj v temnotách s pochodněmi válejícími se po zemi byl pokaždé chaotický, krutý a krvavý. Růstová klopítala uprostřed slabší a slabší skupiny společně s Hansonem a Vhitackerem. Dvakrát se sama dostala do první linie a jednou se zoufale kryla štítem před tvrdě dotírajícím protivníkem, než ho její ebenový přítel jedinou ranou svého kopí zabil. Dával na ní pozor víc než na ostatní. Byla mu za to vděčná a nepřemýšlela o tom, co ho k tomu vede. Díky němu ještě žila, to se počítalo. V průběhu krátkého odpočinku, který jim Villefortová dopřála v jednom ze skladišť plných bronzových a kamenných zbraní a nástrojů, s překvapením zjistila, že se jí oděv víc a víc rozpadá. V Hitackerův kabát ze syntetického materiálu už byl jen hadr, dokonce pozorovala známky opotřebení na zbrojích samurajů i ostatních mužů jejich doprovodu. Můstek, zubní můstek, vydrolil se, sakra, zaklel v Hitacker. V jedné ruce držel pochodeň a druhou se šťáral v puse. Musíme už být zatraceně blízko technojádra. Pokud nechcete přijít o své meče, nechejte je tady, pronesla Villefortová a pak zopakovala to též dalšími jazyky. Vezměte si něco z toho, co je v této místnosti. Muži meče neodložili, pouze je zasunuli do pochev a neochotně si vybírali mezi palicemi, obušky, sekeromlaty, oštěpy a dalšími zbraněmi doby kamenné. A co to technojádro vlastně je? Zeptala se Kristýna a pozorovala přitom svého ochránce, jak starostlivě prohlíží špičku kopí. Určitě nic, co by se nám líbilo, odpověděl jí a ukázal na svou zbraň. Potřebuji jiné, tenhle ocelový hrot už dlouho nevydrží. Budu se muset spolehnout na pazourek. Také ti něco vyberu. S pružností pantera se zvedl a začal se probírat zbraněmi v policích u stěn. Vhytacker přestal zkoumat svou ústní dutinu a zachmuřeně přejel pohledem zbytky oblečení, které z něj v kusech opadávaly. Maurbyho efekt na vlastní kůži zahuhlal. Tohle jsem fakt nikdy nechtěl zažít. Technojádro je termín používaný pro jeden ze základních stavů metauniverza. Stav bez jakékoliv existující techniky. Nic účelově vytvořeného z hmoty v něm nemůže existovat, velmi rychle, prakticky okamžitě, se rozpadne. Okolo technojádra se nacházejí všechny ostatní technické sféry metauniverza. Stěny okolo se rozvlnily, jako by byly z gumy. Kristýna bojovala s návalem nevolnosti. Metatřesení zavrčel v Hitacker a se zájmem se rozhlížel. Villefortová právě ukončila debatu se svým samurajským průvodcem, bylo jasné, že za chvíli vyrazí dál. A co se teda v technojádru nachází? Vrátila se Kristýna ještě jednou k tématu, spíš aby nemusela myslet na to, jak je jí zle, než že by to doopravdy zajímalo. Vhytacker pokrčil rameny. Kouzla, odpověděl místo něj kopiník. Přinesl si novou zbraň, na dřevěném ratišti byla nasazena dobře 30-centimetrová hlavice vyštípaná z pazourku. Magie se s technikou snáší jen špatně a uvnitř technojádra žádná technika není. Zvláštní vysvětlení, zamumlal Vhytacker se špatně skrývanou nedůvěrou. Jdeme, přerušila další debatu Villefortová. Než se však stačili zvednout, spacifikovala je všechny vlna ochromující fyzické nemohoucnosti. Kristýna nedokázala dýchat, plíce jí vypověděly poslušnost, měla pocit, že jí někdo obrátil vnitřnosti na ruby a přeskládal kosti jednu po druhé. Na nás zaměřené metatřesení. Poznala Andrejn zdeformovaný hlas. Co říkala dál, neslyšela, protože na okamžik ztratila vědomí. Když opět začala registrovat svět kolem sebe, zjistila, že ve stěně, proti které ležela, se objevil obrovský tunel o průměru dobrých 7-8 metrů a tím tunelem se na ně řítí zástup mužů s mušketami, neohrabanými masivními jednoranými pistolemi a spoustou zbraní připomínajících sekery na dlouhém toporu. Otevřeli si novou cestu a krátkodobě posunuli hranice Maurbyho sfér, vydechl v Hitacker ležící kousek od ní. To byl jejich konec, s kýjí, kopími a kamennými sekerami nemohli proti palným zbraním obstát. Jeden ze samurajů přesto vyrazil kupředu, v ruce meč, který zde měl původně nechat. Přesklo několik výstřelů, zavrávoral, přesto doběhl až k prvnímu ze střelců a než zemřel, rozpáral ho šikmým sekem přes hruď. Kristýna s úžasem zaregistrovala, že k zemi šel i jeho druh vedle s uťatou rukou. Meč šermíře byl tak rychlý, že první sek ani nezaregistrovala. Pal salvou. Zavelel muž, kterému poslední cáry kalhot přidržoval na těle opasek. Jinak byl nahý. Byli disciplinovaní a cvičení pro takový druh boje, došlo Rustové, když spatřila, jak se před nimi bleskově utvořila formace střelců. První řada klečela, druhá stála a zpoza ní čněly ještě další kovové hlavně. Rozstřílejí nás na kousky, došlo jí skrutou jasnozřivostí. Místo mnohočetného synchronizovaného výstřelu však zazněla dávka, rachotivá, podivně kolísající dlouhá dávka, někteří ze střelců padali k zemi s temnými skvrnami průstřelů na hrudích, jiní se zmateně otáčeli. Dávka nekončila, projektily vykřesávaly z kamenných stěn jiskry, vzduch stěžkl úštěpky kamenů a dusivým dýmem. Dávka stále nekončila, několik zraněných mužů se potácelo na nohou, ostatní byli mrtví nebo padli k zemi, aby unikli vražedné střelbě. Bude se střílet až do konce světa, napadlo Rustovou, v zápětí se však rozhostilo ticho, v kouři vystupujícím z tunelu se nic nehýbalo, odhozené pochodně plápolaly tam, kam dopadly. Co to sakra bylo? Pronesl Vhitatsker tak hlasitě, až se ozvěna jeho hlasu odrazila od stěn. Potom ze šedé stěny spalin střelného prachu vystoupil jediný člověk. Kristýna ho poznala jen podle charakteristického úšklepku odhalujícího bílé zuby. Vincent Vega se potácel pod tíhou Gatlingova kulometu, z něhož ještě před chvílí střílel. V levé ruce držel poslední metr dlouhý tyčový zásobník s náboji. To bylo překvápko, co? Zasmál se. Zakrvácený, s vlasy se žehlými ohněm, polovinu tváře zalitou krví, ale jakýmsi zvráceným způsobem šťastný a spokojený. Šílený Vincent Vega. To teda ano, souhlasila Villefortová a najednou byla na nohách, sledoval si je. Ano, tenhle tunel proráželi tak z místa opět v sfér výš. Brali si na vás výbavičku středověk, ale riskl jsem to a vsadil na to, že se budou jistit a Gatlin to chvíli zvládne. Jen jsem ho málem neunesl. Lehká ozvěna nevolnosti se vrátila. Prorážejí metauniverzem další tunely, chtějí se dostat k technojádru stůj co stůj, skonstatoval Vhitatsker. Nebo nás stůj co stůj zabít. Realita se znovu rozvlnila. Zpětná vlna, varovala Villefortová ostatní. Posune hranice sfér o pořádný kus v opačném směru. Bude dlouho trvat, než se to uklidní. Kristýna Rustová se skroutila do klubíčka ještě dříve, než ji fyzická nevolnost ochromila. Příšerné, bylo to příšerné. Když se probrala, zjistila, že je nahá, z jejího oděvu, bot i meče, který položila vedle sebe, zbyl jen prach. Ostatní na tom byli stejně. Zatracený Maurbyho efekt, zaklel Vega. Měl jsem úplně nové hadry. Koupené za svoje. Kristýna Rustová vyprskla smíchy, protože si vzpomněla, v jakém stavu Vega před pár minutami dorazil. Musíme dolů do hlubiny. Jsme tady beze zbraní a oni si nějaké mohou přinést, zavelela Villefortová. Dál už nečekala a vyrazila svižným klusem. Přestože byla nahá stejně jako všichni, způsob, jakým se pohybovala a jednala, způsoboval, že vůbec nevypadala nepatřičně. Kristýna okamžik sledovala její lehkonohý krok a pak se zaměřila na muže. Všechny je poznamenal způsob jejich života. Svalnatí, s vyrýsovanými plochými břichy, všichni s jizvami a šrámy. Připomínali oživlé sochy řeckých bojovníků. Vhitatsker byl výjimkou. K jeho životnímu stylu nepatřilo zacházení s mečem nebo kopím, ale s klávesnicí počítače a přejídání se pizzami. Všimla si, že i když mu dochází dech, stále častěji se drží za ošklivě potlučený bok a téměř neustále lapá po dechu, přesto všechno po ní občas pokukuje. Tak tohle mi nikdo nikdy neuvěří, zamumlal, když se na něho nevraživě podívala. Co jako? Zeptala se. Pak sestupovali po dlouhém křivolakém schodišti a museli se soustředit na jednotlivé nepravidelné stupně, aby nespadli dolů. Na svou otázku zapomněla a proto ji překvapilo, když ji v širokém tunelu opět dohonil a vybafl na ní, v jednom dni vidět nahou tebe i Villefortovou. Docela zážitek. Za to dívat se na tebe žádný zážitek není, odpálkovala ho, ale jeho vtípek jí zvedl náladu. Svou replikou mu vykouzlila na tváři úsměv. Když ho pak o chvíli později pozorovala tak, aby ji neviděl, pochopila, že Vhitatsker mele z posledního. Vtipkování byl jeho způsob, jak ze sebe vydat ještě o něco víc, než to definitivně zabalí. Utíkali do tmy, do hlubin k technojádru, o němž netušila, co přesně představuje, pro následování bezpočtem vojáků a ona se nebála, nekřičela hrůzou. Měla pocit, že je na správném místě ve správný čas. Někdy v průběhu uplynulých dnů musela zešílet, jen si nevšimla, kdy se to stalo. Žádné další skladiště už neminuly, pouze sehnaly vpřed chodbami stále víc připomínajícími přirozeně vzniklé jeskyně. Jediné, co prozrazovalo občasnou lidskou přítomnost, byly zásoby smolných větví sloužících jako pochodně. Už nemůžu, vzdávám to, vydechl Vhitatsker a zpomalil. Muži běžící za ním mu však nedovolili úplně zastavit, ale strkali ho před sebou, takže ho donutili znovu se rozběhnout a občas ho poponášeli. Udržel tempo ještě pár minut a zhroutil se až při vstupu do ohromné temné jeskyně. Ohromné podle ozvěny, protože jejich primitivní pochodně jim poskytovaly příliš málo světla. K Kristýna se sehnula, aby zkontrolovala, jak na tom je, a pomohla mu, ale v zápětí sama ležela na zemi stejně jako všichni ostatní. Nevolnost z otevření dalšího tunelu skrze Mourbyho sféry je všechny knokautovala. Ještě stále leželi na kamenité zemi, když se z právě otevřeného průchodu vyvalila jednotka mužů s meči. Máme je! Vykřikl někdo a vyrazil jako první do útoku. Ebenový kopiník se zvedl jako první, meč se zdánlivou bezstarostností odklonil pochodní do strany, pak už stál u nepřítele. Co mu udělal Rustová nezahlédla, jen slyšela zřetelné prasknutí zlomeného vazu. Další voják se pokusil kopiníka probodnout, ale jeho zbraň se najednou rozsypala na prach. Kopiník už se stačil otočit, zachytil pohybující se paži, nasadil páku na loket a poslal zmrzačeného muže k zemi. To už se mu ale zezadu kolem krku ovinuli ruce vojáka, který se mezitím stačil vzpamatoval ze ztráty zbraně. Nestačil nic udělat, protože Vega mu kopem z výskoku prolomil hrudník. Najednou bojovali všichni proti všem, pochodně se opět váleli na zemi, na jednom místě chytla hromada uskladněných větví a šířila do okolí hustý dým. Kristýna Rustová se šokované rozhlížela. Přerývaný dech, lámané kosti a klouby, vyrážené zuby, jekot zmrzačených, sípění někoho s vytrženým ohryskem, zuřivý řev. Boj je vždy takový, uslyšela známý hlas a poddala se jemnému tlaku na rameno, který ji odváděl dál od linie bitvy. Na hranici temnoty kromění a Andrej stál ještě Hanson s Vhytackerem. Nepomůžeme jim. Zeptala se nervózně, i když do krvavé skrumáže za žádnou cenu nechtěla. Bojující muži vůbec nepůsobili jako lidé, působili jako krvelačné bestie postižené vražedným šílenstvím. Ne, zavrtila hlavou Villefortová. Ne, dokud nezbudeme jako poslední. Nemáme na to. Byla to pravda, většina zabíjejících se mužů byla téměř dvakrát tak těžká jako Rustová nebo Villefortová a všichni byli v boji beze zbraní cvičení. S děsem pozorovala střetnutí a nedokázala určit, kdo vítězí, protože síly byly početně vyrovnané a v plápolavém světle pochodní nedokázala jednotlivé nahé muže rozlišit. Pak se najednou spod hromady těl vyhrabal Vega, negentlemansky skopl ze zadu muže bojujícího s jedním ze samurajů a to přineslo zlom. Tentokrát ještě zvítězili. Zraněné položte na stranu, těsně k sobě, ať se vzájemně hřejí, je tu chladno, rozkázala komtesa a sama se jako první dala do práce. Všechny, ti muži nemohou za to, že dostali rozkaz nás zabít. Je to jejich práce. Až nás odsud vytáhnou, zajistíme jim pořádné ošetření, doplnila ještě, aby měli všichni jasno. Nikdo neprotestoval. Bez jakýchkoliv prostředků však nemohli udělat mnoho, neměli dokonce ani žádný obvazový materiál. Kristýna alespoň loupala kůru z pochodní a kde to bylo nutné, zastavovala krvácení, podvazovala rány nebo upevňovala zlomeniny do primitivních dlah. Vega trhnutím napravil zlomeninu, kterou před nějakou dobou sám způsobil. Nestoupal bych na ní, dokud se na to nemrkne doktor, poradil vážně muži s tváří lesknoucí se potem. Ten jen přikývl a tiskl čelisti k sobě bolestí. Rustová podala muži kousek větve a on si ho s vděčným přikývnutím vložil mezi zuby. A co teď? Zeptal se ebenový kopiník, když skončili. Až teď si Rustová všimla, že tunel opět zmizel. Všechny tunely mezi sférami jsou blízko technojádra nestabilní, vysvětlil mechanicky Vhytacker. Nebojoval, ale úprk ho stál všechny síly a ještě se nevzpamatoval. Budeme čekat. Gacky mu dochází čas. Vzal s sebou příliš mnoho lidí a dříve nebo později se někdo začne zajímat, co se svou armádou provádí. Do té doby se bude snažit dostat se do technojádra a při té příležitosti nás zabít, odpověděla Villefortová klidně. Kopiník přikývl, jako by ho odpověď naprosto uspokojila, rozhlédl se, našel dva kameny a přenesl je k Rustové. Lepší než sedět na zemi. Kámen se zadkem snadněji zahřeje. Vděčně přikývla a posadila se. Kámen byl opravdu studený a dřel do hýždí, bylo to však lepší než stát, najednou se cítila naprosto vyčerpaná, lhostejná a prázdná. Po přestálém strachu, bojovém šílenství a snaze zachránit si život ji naplnila prázdnota, lhostejnost. Dostali se až sem, do hlubin zbrojnice, kde se s nejvyšší pravděpodobností naplní i jejich osud. Zůstanou tady. Zbylo jich, okamžik počítala, 15. 15 ze 120. Jen o malý kus dál leželi mrtví, o které se nikdo nestaral. Pozorovala velitele samurajů, jak o něčem hovoří s Andreou. Vypadalo to, jako by něco připomínal nebo o něco žádal. Villefortová se mu to snažila rozmluvit, zjevně mu nabízela něco jiného, než požadoval, pak ale přikývla a spolu s ním šla za Vegou. Nový rekrut. Z mé strany má to nejlepší doporučení. Zařídíš potřebné, pokud by se mi něco stalo. Požádala ho Villefortová pragmaticky, jako by šlo o vyzvednutí prádla z čistírny. Kristýna si uvědomila, že ona bere smrt svou i ostatních jako jednu z možných variant. Pro tebe cokoliv, Andreo, přikývl Vega. I on byl unavený, po poslední srážce holýma rukama měl tvář jednu velkou krvavou podlitinu, z hrudníku mu visely cáry kůže. Jsi dobrý bojovník. A taky musíš být dobrý chlap, jinak by tě sem Andrea nepřivedla, pronesl Vega k Matsamurovi a skřivil své poničené rty do úšklepku, který měl zřejmě vypadat čtverácky. Vyšel z toho však jen unavený šklep. Proč jsme vlastně tady? Proč jsme utíkali do hlubiny, odkud není úniku a nezmizeli někam zadním vchodem? Napadlo najednou Kristýnu Rustovou a své myšlenky vyřkla nahlas. Musí tady být spousta jiných východů a my jsme je nevyužili. Teď jsme zde uvězněni. Kopyník se na ně podíval a pak stočil pohled na Andreu, jako by ji vybízel, aby otázku zodpověděla ona sama. Komtesa Andrea de Villefort přikývla, jako by jeho vybídnutí pochopila a přijala. Bojovali jste v mém jménu, to jsem řekla hned na počátku. Nikdo už její slova nepřekládal, ale všichni je pochopili a přikývnutím potvrdili. Bratrstvo neohrožených. Bratrstvo šílených. Chtěla Kristýna vykřičet do celého světa, ale pak pochopila, že by to bylo zbytečné. I ona mezi ně patřila, i ona se v nerovném boji na život a na smrt dobrovolně přidala k André. Očarovala je všechny. Ne, tomu nevěřila. Byla si však jistá, že pokud nějakým zázrakem přežije, přijde na kloub tajemství, jakým Andrea Villefortová dokáže získat důvěru, přátelství, oddanost. Na začátku jsem chtěla dostat Gackyho a usvědčit ho ze zločinů, začala Villefortová vysvětlovat. Stála víc v temnotě než v chabém světle pochodní a s rukama složenýma na prsou vypadala spíš jako socha než člověk. Socha krásné ženy s rozpuštěnými vlasy, potřísněná krví z předchozích nemilosrdných soubojů. Socha bez citu nebo člověk s city ukrytými tak hluboko, že při zběžném pozorování připomínal stvoření z kamene. Kristýna Rustová netušila. Její intuice, na kterou si zvykla spoléhat, mlčela. Pak se něco změnilo, pokračovala, Gacky přestal hrát při zdi skrytými zády a vsadil všechno na jednu kartu. My už ho až tolik nezajímáme, chce něco, co se skrývá tady v technojádru. To je jediný důvod, proč vzal s sebou celou armádu. Aby rozdrtil všechno, co mu stojí v cestě a všechny, kteří by ho případně pronásledovali až sem, na tento svět. Netuším, co tady hledá a proč, ale udělám všechno proto, aby to nedostal. Takže my jsme jen neutíkali, pochopila konečně Rustová a podívala se na svou přítelkyni. Ne, potvrdila jí komtesa. Pálili jsme za sebou mosty, uzavírali jednu sféru za druhou, likvidovali prostupy. Vhytacker přikývl a Rustové došlo, že nebyla zcela zasvěcena do situace. A vlastně za to byla vděčná, protože netušila, zda by pak dokázala sestupovat sem, do hlubin a vědomě se obětovat. A kde je to skurvené technojádro, kvůli kterému všichni umřeme? Slyšela se Kristýna Rustová říkat. Villefortová ustoupila ještě o krok do tmy, až téměř zmizela z dohledu. Vega jí bez požádání hodil hořící pochodeň. Slabý žlutý plamen teď dosáhl dál do prostoru jeskyně. Kristýně chvíli trvalo, než pochopila, co vidí. Černou sféru o průměru mnoha metrů. Zdálo se, že její povrch pohlcuje, požírá, destruuje samotné světlo. Přestože proto nebyl jediný důvod, měla Kristýna pocit, že koule s běsilou rychlostí rotuje. Zdálo se jí to, nebo se v jeskyni s poznáním toho, co se skrývá jen kousek od ní, ochladilo. Je to hnusné. Villefortová pokrčila rameny. Agentura se neobejde bez takových věcí. Pak se vrátila blíž k ostatním, ale dál zůstávala na stráži, poslední obránce. Je mi zima, otočila se Kristýna ke Kopyníkovi. Místo odpovědi jí nabídl náruč a ona ji přijala. Čas plynul, pochodně pomalu dohořívaly a za jejich zády v temnotě neslyšně existovalo technojádro. Rustové postupně přestalo být zima, jak se hřála o tělo svého ochránce. A jemu zima nebyla vůbec, o bok se jí opíral jeho horký stopořený penis. Žádnou další aktivitu však nevyvinul a ona ho nijak nepovzbuzovala, i když o tom vážně přemýšlela. Stačilo by odejít o pár kroků dál a měli by soukromí. Dokud nevěděla o příšerném objektu schovávajícím se jen kousek od ní, cítila se mnohem lépe. Teď jakoby něco požíralo zevnitř, okusovalo její duši a zanechávalo prázdné díry. Umře tady, tím si byla jistá. Najednou pocítila zoufalou touhu připomenout si chuť života, toho, jaké to bylo, než se stoupila až sem, na dno hlubiny. Přitiskla se víc ke svému ochránci a položila dlaň na jeho penis, okamžitě pocítila pulsování krve a obnovenou erekci. Mnohem lepší věm než křik raněných a umírajících, řinčení mečů nebo rachot výstřelů. Přicházejí, oznámil najednou Vega. Pak přišel záchvěv nevolnosti typický pro otvíraný mezisférický tunel. Špatné načasování, řekl tiše Kopyník a políbil ji. Přikývla a společně se zapojili do formace před Villefortovou. Nepřátelé se blížili, nesnažili se krýt, početná světla pochodní už z dálky prozrazovala jejich polohu. 50, 60, odhadl Vega. Alespoň se zahřejeme, myslím, že mezi nimi bude i Gacky. Zajímalo by mě, proč si myslí, že dokáže otevřít technojádro, pronesla Villefortová. Neznám nikoho z téhle reality, kdo na to má patřičné předpoklady. Už nestála s rukama složenýma na prsou, ale volně svěšenýma podél těla. Rustové připadalo, že v pravačce drží kus dřeva nebo něco podobného. Možná zbytek pochodně. Potřebuji, abyste mi co nejrychleji a nejlépe vyčistili prostor před Gackym, začala ostatní seznamovat s bojovým plánem a všechno opakovala v několika jazycích. Mluvila tiše, úsečným způsobem, její hlas nejvíc připomínal výstup ze špatného syntezátoru, který se ani nesnaží o simulaci lidských emocí. Viditelně se už soustřeďovala na něco jiného. Pokud bude chtít mluvit, umožníme mu to. Signálem k vašemu útoku bude slovo konec. Buďte na něj připraveni. Máme jediný pokus. Vega přikývl, chvíli kriticky zkoumal hořící větev, pak ji o koleno zlomil a získal tak ostrý dřevěný hrot. Několik dalších mužů ho napodobilo, jiní dávali přednost holým rukám nebo nazbíraným kamenům. Hlavní vyšetřovateli, doufám, že si vše ukládáte do paměti, řekla ještě Villefortová a pak se už soustředila jen na postupující nepřátele. Rustová si pozorně prohlížela blížící se muže. Někteří na sobě měli ještě zbytky rozpadávajících se šatů, poslední zbraň, kterou spatřila, kamenný sekeromlat, se právě rozsypala na prach. Všichni osvalení, pohybující se způsobem lidí dokonale si vědomých svých fyzických schopností. Specialisté na boj beze zbraní, školení ve způsobech, jak co nejefektivněji zabít člověka holýma rukama. Ve středu formace, tak, aby byl chráněn ze všech stran, kráčel Gacky. Poznala ho podle popisu Villefortové, navíc na rozdíl od svých mužů nevypadal na člověka, který své tělo fyzicky zatěžuje. Hubený, kosti vystupující pod tenkou kůží. Vypadal staře a vyčerpaně. Proč si nedopřál nějakou léčebnou kůru? Jednotka Gackyho mužů se bez rozkazu zastavila, od Vegy a Ebenového Kopyníka tvořících tykadla komtesiny formace je nedělilo víc než 5-6 kroků. Pochodně proměnili mužské obličeje ve tváře démonů, Kristýna cítila předzvěst přibližující se exploze agrese. Sama slyšela vlastní rychle bušící srdce, ve spáncích tepající horkost. Vzdejte se, agentko Villefortová. Není nutné žádné další krve prolití. Zaručuji vám řádný soud dle kodexu, promluvil Gacky lhostejně, jako by říkal naučenou frázi, které sám nevěří. Rustová se už klíbla. Nemohl přece předpokládat, že mu Andrea uvěří. Nebo to říkal jen kvůli svým lidem. Villefortová nereagovala, jen dál vyčkávala v zdánlivě relaxované pozici. Jsem hlavní agenturní vyšetřovatel Hanson. Další identifikaci a pravomoci prokážu po návratu ze zbrojnice. Váš velitel Gacky se mě pokusil zabít a já ho obvinuji ze spiknutí proti agentuře a jejím cílům, oslovil Hanson Gackyho muže, ale stejně úspěšně se mohl pokoušet dohodit kamenem na měsíc. Vypadalo to, že ho vůbec nevnímají. Stůj za svým šéfem, děj se co děj, zamumlal Vega. Tak to chodí. Vzdejte se, agentko Villefortová, začal znovu Gacky. Tohle je, plukovníku, váš konec, řekla tiše Comtessa. Statická vsuvka skončila, všechno, celý svět, se dalo do zběsilého pohybu. Rustová, aniž by si to uvědomila, také. Muži na sebe narazili jako dva rugbystické mlýny bojující o míč, hlavu soupeře. Rustová následovala první vlnu se zlomeným dřevěným klackem v ruce. V první chvíli vůbec netušila, zda bude schopná boje, pak se upnula k jediné myšlence, zarazit své dřevěné ostří do těla nepřítele a vyřídit alespoň jednoho. Bodla z dálky, přímo čaře z nízkého výpadu, aby do útoku vložila veškerou svou hybnost a sílu. Jakoby do ní ze strany narazil náklaďák. Nevěděla, jak ji muž odrazil, ale najednou ležela na zádech, nemohla dýchat a levou polovinu těla necítila. Ochrnutá sledovala ostatní. Villefortová stále vyčkávala a napjatě sledovala změť bojujících mužů před sebou. Ve chvíli, kdy kopyník synchronizovaně s Vegou srazili do prachu své protivníky, vystartovala. Vystartovala bylo špatné slovo, mistra světa ve spurtu by už na prvním kroku nechala za sebou. Kristýna netušila, že je něco takového možné. Villefortová se stala stělesněním explozivního pohybu, pro lidské oči rozmazanou šmouhou. Pronikla linií boje, muži, okolo kterých se protáhla, se jako kouzlem zhroutili, pak další dva, až teď Rustová zaregistrovala, že jsou zbrocení krví, další přišel o ruku a další o hlavu. Comtessa měla stále svůj meč, chameleona, který nějakým zázrakem dokázal existovat i v těsné blízkosti technojádra. Najednou stála u Gackyho, její cesta lemovaná mrtvými. Zastavte boj! Vykřikla. Nebo ho zabiji. Hlas rezonoval odrážen neviditelnou klenbou jeskyně, oznámení, které se v dalším okamžiku stane pravdou. Gackyho muži se zarazili a Comtessini bojovníci se opatrně začali stahovat. Šest z nás se ještě drží na nohou, spočítala Rustová. Sama se stále nedokázala zvednout. Počkáme tady do příchodu dalších agenturních jednotek, pokračovala Villefortová, když se situace o poznání uklidnila. Nebude to trvat dlouho. Pak se najednou otřásla země, sféra technojádra, dosud ve tmě neviditelná, se rozzářila oslepujícím modrobílým světlem, v zápětí přesně přelétl zlatý záblesk a pak opět zavládla temnota, neproniknutelnější než dřív. Rustová viděla, jak ruka senior agentky s mečem poklesla. Někdo otevřel sféru, pronesla tiše. A něco z ní vypustil. Kdo a co, sakra? Zatřepala Gackym, ten ale připomínal hadrovou panenku. Vzdejte se, agentko Villefortová. Není třeba žádné další krve prolití, opakoval jako pokažená gramofonová deska. Víc Kristýna neviděla, protože se nad ní sklonil kopyník a zakryl jí výhled. Nedokážu se zvednout, podařilo se jí říct. Cítila opatrné dotyky jeho prstů. Máš pár polámaných žeber, možná nějaká další vnitřní zranění, řekl a opatrně ji zdvihl do náruče. Myslím, že ženy by se rvát neměly. Usnula nebo možná omdlela. Když se znovu probrala, stále ji držel, okolo ní na zemi spousty zraněných. Víc než si pamatovala, že jich v jeskyni kdy bylo. Znovu se propadla do mdlob a znovu probrala, ještě mnohokrát, nedokázala to počítat. Stále ji držel, opět a pak i později a ještě, dokud se neprobudila obklopena bělobou nemocničního pokoje.